कूद गई बिजली सी। अपनी आँखों में अभी कूद गई बिजली सी। बिजली से अपनी आँखों में अभी कूद गई बिजली सी। हम न समझे के ये आना है के जाना तेरा। हम न समझे के ये आना है के जाना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। तू खुदा तो नहीं ऐ ना सहे नादा मेरा। दादा रे सा बाबा दादा रे सा दादा रे सा अरे मा दादा रे सा बाबा दादा रे दादा जा रे मजा रे मारे सारे मा पादा रे बमारे सारे दादा रे सारे मा पादा सारे मा पादा सारे मा पादा सा। तू खुदा तो नहीं ऐ ना सहे नादा मेरा। तो नहीं तू खुदा तो नहीं ऐ ना सहे नादा मेरा। क्या खता की जो कहा मैंने न माना तेरा। क्या खता की जो कहा मैंने न माना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना मेरी रूठ के जाना। ಕೇಳಿ.